Baste jakin ahosi dituzte asteazken goizuntan egun bat laborariek eien traktorekin ejota kautsua, kongarria edo minda edo lizierra isuri dute bai suprefetaren egoizaren aintzinean, bai eta euskal irigune elkargoaren atarian aser izateko argudio asko zituzten Iban Pebet FDSOako kidean zuten dugu. Paka anitzek ez dute honore unkitia, normalez behar zen janik sartia izan, eta unkitia dutenek be ez da bat ere usaiako soma. Eta diakinez, baka hori fakturak eta hori guziak pahatzen ditugula horrekin, be beti behagia, be badugu presionia gure salsarekin, zenta eke nahi dute dirua berriz lortu, normal den bezala, eta ezin dugu, badia anitz laborari gorrian dienak, be udatik haste, be ahont konduak gorrian dienak, eta zinez horrek du gure kezka ondien hain, erran ez ere GNR delako hori, ordean gazoila, traktorak dako gazoila, Bruno Lemerrek erran dela, be la defiskalizazion finitia izanen dela, zer nahi du erran, giretik, be kostu honore gehiago laborarien dako, anta, jende guziek behar dute diakin, guk behar dugula hori guziak moskinen egiteko, zerrealen egiteko, eta jende guzien moskinen egiteko, ordean hori gabe ezin dugu, arribiate da puntu bata hartio, be animaleko kesia baute eta ezin dute suportatu gehiago. Eta ordean hortako dugu guk hori iten eta hortako dugu ere buskat bortizki iten. Zenta dingira jan izan izaldiz garbiki, sainoki, dena presentatuz, itzak ukan ditugu, parian ere itzak ukan ditugu, banan ez gidaik respetatiak markatu, banan behar dugu gure kezka erakutsi eta guk ora dugu gure kezka erakusten. Estatuko ardura dunekin bildu den delegazioaren parte zen Sebastian Uturriag, hortik ateratzean ez da biziki lasaitua agertu. Behatuik izan gutuzu entzunik ez dakit. Baguntian hiu tem importanta aipatzeko, paka, reforma urtiankia, manakigien, komplikatu zategila, estatiei erangunien, behar zela, guk egunile deuzenahi entzien behar ziela, primak heltu, delaietan, laboantxeta, zinez, gaidri zen, bizitzi laboantxetan, trezoiak gorian ziela, eta behar zela, sozoik helazi ahalbezain sale hamabostantako, eta hor, bon, ez da izan, hoina gunien espikatu, eta beste gaitza bat, bon, genera hoie, zinez gazola. Gazola hoi zinez importanta. Apeprez etxalde txipiohietan egiten izu 2.000 da 1.000 euro jiten desifikazioan hortaik. Eta hoi galtzen madugu zinez komplikatu da, hoaiko egunien 1.000 euro zinez importanta bizitzeko. Enetako importanta egun urina mini baten ezartia hemen egon dadin egun zumaiten tako gui pentsadezen mini bat, eta hoi zinez importantzen ezkiela astoli bat, eta guke gaizak komprenitzen dutugula, eta trebeska dugula jaleiki dizku hoi.